Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden, bereketlerinden cümlemize azami derecede müstefid eylesin. Amin. Çünkü derecat vardır. Her işte meratip vardır. Herkesin orucu aynı değildir. Herkesin namazı eşit değildir. Tabii ki neden? Herkesin takvası bir değil. Herkesin huşuğu bir değil. Herkesin huzuru bir değil. İnsanlar farklı farklıdırlar. Kimisi orucu takva üzere tamamlar. Kimisi takva riayet etmez. Oruç kalkanını deldirir. Sevabını bozdurur. Ama tabii genel manada hadis-i şeriflere baktığımızda orucun, oruç tutmanın faziletleri hakkında birçok hadis-i şerife ulaşabiliyoruz ki bildiğimiz manada işte aç susuz ve cinsi münasebetten uzak durmak suretiyle fıkha göre tarif edilen orucu tutanlara mağfiret vaat edilmektedir. Cennet söz verilmektedir. Tabi işin incesine derinine gittiğimiz vakitte efendim şartlar ağırlaşır veyahut da işte makamlar mertebeler farklılaşır. Ama biz umum Müslümanlara göre konuşalım. Bildiğimiz manada oruç tutanlara, çünkü orucun avam orucu, havas orucu, havasul havas orucu olmak üzere 3 mertebesi var. Avam orucu, yani sıradan Müslümanların tuttuğu oruç, yemekten, içmekten, cinsi münasebetten kesilmektedir. Bu herkesin bildiği fıkıhtaki geçerli olan oruç şeklidir. Havas orucu seçkin kulların orucudur. Seçkin kulların orucunda ilaveten gözüne oruç tutturur, namahreme baktırmaz, kimseye hakir baktırmaz. Kulağına oruç tutturur, şarkı türkü, yalan, dedikodu, gıybet, iftira duyurtmaz, dinletmez. Diline oruç tutturur, yalan, gıybet, dedikodu, iftira konuşturmaz. Midesine oruç tutturur şu manada: İftarda, sehurde haram lokma ağzından geçirmez. Yani gıdasının helal olmasına dikkat eder. Bir, yani aldığı et besmeleli mi? Veyahut da yediği ürün efendim İslami kurallara uygun kesilen bir hayvandan mı yapılmış? Bunlar ayrı bir şey. Yani gıdanın helal olup olmaması ayrı bir şey. Alınan gıdanın. Çünkü Allah muhafaza, işte domuz eti bile arayan bulan var, yani memlekette haram gıdalar da var, haram etler de var, Allah muhafaza etsin. Ondan sonra çiftlikleri bile var, duydum yani. Geçen seneler daha çok konuşuluyordu bu konular, şimdi biraz konuşulmuyor. Ondan sonra işte efendim aldığın şeyin, yediğin şeyin içinde alkol olmaması, haram olmaması, hınzır eti olmaması, yağı olmaması, bunlar zaten Müslümanların dikkat ettiği, etmesi gereken hususlar. Ama bir de ekmek aldı, pide aldı, peynir aldı, zeytin aldı, ama hangi parayla aldı? Aldığı paranın da helal olması. Yani kazancının helal olması, rüşvet parası olmaması. Adama borç verip faiz almış da o aldığı faiz parası olmaması. Bunlar da çok önemli, dikkat edilmesi gereken hususlar. Havas orucunda, seçkin kulların orucunda bunlara dikkat ederler. Hem yediklerini temiz ve helal seçerler, hem de o yediklerini aldıkları paranın helal olmasına özen gösterirler. Bu işte ayağına oruç tutturur, harama yürütmez, kötü meclislere götürmez, kalbine oruç tutturur, işte aklına oruç tutturur. Yani burada bilinen haramlardan uzuvlarını uzak tutmasıyla seçkin kullar, müttaki kullar özel oruç tutarlar diyebiliriz. Bu böyle oruç tutan sayısı azdır. Yani bir milyar oruç tutan varsa böyle oruç tutan bilmiyorum 10 milyon çıkar mı? Dünyadan bahsediyorum. Dünyadan bahsediyorum. 10 milyon, 5 milyon çok büyük rakam takva sahipleri için. Nerede o kadar takva sahibi adam? Sonra havasul havas, yani seçilmişlerin, daha seçkinlerin özel oruçları vardır. Bunların da oruçlarında daha farklı bir şey. Nasıl ki normal oruçta ağzına burnuna sahip oluyorsun işte. Tenasül uzuna sahip oluyorsun. Üç yer. Öbür havas orucunda göz, kulak, el, ayak da devreye giriyor. Onlara da sahip oluyorsun. Hani onlar orucu bozmasa da takvaya riayetsizlikten dolayı orucun sevabını iptal ettiriyor diye. İkinci merhalede korunan uzuvların sayısı artıyor. Daha da zorlaşıyor da. Yemeden içmeden durmak kolay. Konuşmadan durmak zor. Konuşmak orucu bozacak olsa zaten bir memlekette oruçluk almaz. Çünkü herkes dırdır yani. Onun için ikinci merhalede sayı artıyor. Ama üçüncü mertebede kalbi muhafaza devreye giriyor. Yani geri kalan iki mertebeyle beraber ilaveten kalbi muhafaza ne demek? Allah-u Teala'dan başka bir düşünce, bir sevgi, bir tasa, bir şey kalbe düşmesin. Devamlı kalbi murakabe, kalbi göz altında tutuyor. Murakabe demek kalbin sanki bir işte efendim sınır boyunu bekleyen, nasıl ki nöbetçiler koyuyorsun oraya, gözcü binaları yapıyorsun. Oradan aşağı bakıyor, sınırı böyle kamera sistemiyle veyahut da böyle bakıyor. Bir yerden en ufak bir hareket var mı diye gözlüyorlar ya. Kalbi de böyle göz altına alıyor. Hani böyle kafayının gözüyle kalbe bakmayı kastetmiyorum böyle. Manen, akıl, fikir, ruh toparlanıyor. Bu cemiyetle beraber toplu bir vaziyette kalbe teveccüh ediyor. Yani yöneliyor. Niye? Kalbime giren ne, çıkan ne? Yani neyi düşünüyorum? Masiva Allah'tan tahliye. Allah'tan gayri bir tasa var mı? Bir düşünce var mı? Bir dert var mı? Bir sevgi var mı? Tabii ki hanımını seversin. Meşru zeminde çocuğunu seversin. Ananı babanı seversin. Onu konuşmuyoruz. Ama sevgi Mevla'yı bastırıyor mu? Mevla'nın sevgisinden öne geçiyor mu? Tercih var mı yani? Gayri ihtiyari, doğal, fıtri olarak insanın sevdikleri var tabii. Meşru ise bu sevdikleri şeyler, meşru ise. Bunlara bir şey demiyoruz. Ama bu sevgiler Allah'ın sevgisinin yanında yok hükmünde olması lazım. Görünmemesi lazım, kaybolması lazım. Mevla'nın sevgisi her şeyden üstün olması lazım. Şimdi bu kontrolü yaparsa, yani ne gibi? Kalbine Allah'tan gayri bir dert geldi, bir tasa geldi, bir düşünce geldi, bir fitne geldi. O Allah'ın zikrini unutturacak kadar, gaflete sevk edecek kadar güçlü geldiyse orucu bozuldu. Ne orucu? Kalp orucu. Buna ne orucu diyorlar? Savm-ı siva diyorlar. Siva gayri demek. Allah'tan başka şeyler. Yani Allah'tan gayri şeylerden kalbe oruç tutturmak. Ali Adar Efendi babamızın inşaat ettiği şiirlerden birinde buna işaret veriyor. Savm-ı siva eyleyenin iftarı vasıl-ı haktır dedi Hak peygamberi. Sonları tabii Arapça'da, Osmanlıca'da işte iftari, Türkçe'de iftarı diyoruz yani. Yoksa Osmanlıca yazıda Y ile yazılıyor. İftari, savm-ı siva eyleyenin iftari vasıl-ı haktır dedi Hak peygamberi. Anladın mı? Nasıl şiir deme yani. Alaaddin Efendi baba iyi bilir bu işleri. Yani buyuruyor ki bir adam kalbini Allah'tan gayri her şeyden uzak tutma orucuna soktuysa, şimdi öbür orucun iftarı ne zamandır? Diyelim ki burada üç mertebeden başladık. Üçünün iftarı farklıdır. Birinin iftarı akşam ezan okununcadır. Yani birinci grubun iftarı, adam sadece üç şeyden uzak durdu. Yemekten, içmekten, cinselden. Tamam, bunun iftarını da ezan okunur şimdi birkaç dakika sonra. Adam her şey serbest oldu. İftar. İkinci makamın iftarı nasıldır? Şimdi bu oruçlu olmamakla alakalı değil ki. Oruçlu değilken de yalan aram. Bunun da iftarı akşam ezanla bitmez. Çünkü bu takva sahibidir. Takva sahibi olduğu için gözüne yine oruç tutturacak, harama baktırmayacak, kulağına haram dinletmeyecek, elini haram değdirmeyecek, ayağını harama yürütmeyecek. Bunun iftarı devam ediyor bu da. Bunun iftarı ne zamandır? Öldüğü zamandır. Öldükten sonra artık mesul mükellef olmadığından helal haram kalmaz. Hepsi düşer. Çünkü adam ölmüş. Ahirette zaten sevap günah meselesi yok. Bunun iftarı ölmekledir. Ama Allah-u Teala'dan gayri her şeyden oruç tutan, yani kalbine oruç tutturan Savm-ı Sivan'ın iftarı ne vakittir? Hak Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki diyor, onun iftarı Allah'a vasıl olduğu zamandır. Yani ne demek? Mevla'nın rızasına ve cemaline kavuştuğu zaman. Akşam olsa iftar olmaz. Ölse iftar olmaz. Allah Allah. Kabirde rahat etti, cennet bahçesi oldu. İftar olmaz. Mahşerde melekler karşıladı, arşın gölgesine koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gel. İftar olmaz. Sıratı geçti. Şimşek gibi. İftar olmaz. Mizanda sevabı ağır bastı. İftar olmaz. Havz-ı Kevser'den içti. İftar olmaz. Bu üçüncü mertebenin iftarının şeyi ancak Allah'a kavuşmakla olur. Yani ne demek? Ne zaman cennete girer yine iftar olmaz. Ya cennete girdin daha ne? Mevla'yı görmeden iftar olmaz. Ben Rabbimin cemalini görmeden, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ni keşif elinden bir zat kabrine defnedilirken gördü ya, defin sırasında gördü yani. Hakikaten vefat ettiğinde kabrine gömülürken dolu veli vardı Buhara'da o zaman. Kaynıyor bütün meşayih. Bir zat, Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Zannedersem Nefahatül Üste'de geçiyor. İki tane cennet hizmetçisi geldiler. Biz sizin emrinize amadeyiz. Nice yıllardır sizin teşrifinizi bekliyoruz dediler. Çünkü ruhaniyet ölmemiş. Kabri şerifinde bir taht getirildi. Kabri tabii göz alabildiğine genişlik edildi. Şah-ı Nakşibendi olmayacak da bana mı olacak yani? Taht getirildi. Ondan sonra üzerine oturtuldu. Kuruldu mübarek üzerine. İki hurisi geldi. Emrize amadeyiz efendim dediler. Onlara ne buyurdu? Benim Allah-u Teala ile sözleşmem var dedi. İki sözleşmem var. Bir, bana cemalini göstermedikçe. Bak. İki, bana intisap eden, tarikatımdan ders alanları da elimle cennete yerleştirmedikçe hiçbir cennet nimetiyle meşgul olmayacağım. İşte bu Şah-ı Nakşibendi. Âli himmet. Geçen gün konuştuk. Ucuz işlere müşteri olmayalım. Hedefimizi yüksek tutalım meselesi. Hedefin büyüklüğünü görüyor musun? Ya sen Şah-ı Nakşibendi olursan öyle olur. Veyahut da böyle olursan Şah-ı Nakşibendi olursun. İki taraflı konuşabiliriz. Bizim gibi kapıdan içeri adımını atsam yeter. Cennete çöpçü olsam cennet. Efendimiz Hazretleri der cennette çöp yok ki çöpçü olsun. Çık dışarı o zaman. Yani çöpçülük gibi bir lafı, cennette kapıcılık gibi bir lafı. Nasıl konuşuyorsun ya? Hababam sınıfı mı burası? Cennetten bahsediyoruz, adam diyor ki çöpçü olsam yeter. Yani cennete hakaret yani bu. Terbiyesiz bir ifade. Cahilden hiçbir şey olmaz, cacık olmaz yani. Çünkü ne konuşacağını da bilmez, ne isteyeceğini de bilmez, ne dua edeceğini de bilmez. Bilmiyor ki cahil. Cennetin durumunu bilmiyor. Onun için cenneti niye anlatıyoruz? Sahur sohbetlerini anlatıyoruz, anlatacağız. Yani niye anlatıyoruz? Cenneti bilecek ki neler isteneceğini bilsin de. Cennete olmadık işleri uydurmasın. Şimdi onun için cennette berberlik yapayım mesela isteyebilir. Affedersin. Salak dolu yani. Berberlik mesela. Cennette berberlik yapayım diyor. Ulan cennette tüy yok diyoruz, tüs yok diyoruz. Berbere ihtiyaç yok diyoruz. Yani bunları bilmedi mi bir adam? Berberlik ister, boyacılık ister, her türlü hobileri olanlar var. Şimdi onun için biz Allah'ımızı bilmemiz lazım. Tabii orta derecedeki insan cenneti bilmesi lazım. Ama yüksek derece havasul havas Mevlasını bilmesi lazım. Buna arif derler. Mesela öbürüne müttaki diyorsun. Takva sahibi. Haramlardan sakınan herkese denebilir. Salih diyorsun. Salih Allah'ın iyi kulu falan filan. Ama arif diyemiyorsun herkese. Her arif yani Allah'ı bilen demektir. Her arif mutlaka müttakidir. Mutlaka salihtir. Mutlaka mümindir, müslümdir. Bunları konuşmuyoruz. Ama her Müslüman arif olabilir mi? Her takva sahibi arif olabilir mi? Salih olur ama arif olamaz. Arif Allah hakkıyla bilenler demektir. Ekferu ehlil cenneti bülhün. Efendimiz hep çok okurdu bunu. Ve illiyyûne lizevil elbâb. Cennet ehlin ekserisi ahmaklardır. Allah Allah. Nasıl ahmak olacak? Çok akıllı cennete girmiş. Tasavvufi manada şu demektir. Cennet, ağaç, köşk, sarayla yetinmişler yani. Oh! Bulduk, aradığımızı bulduk. Bütün nimetler diz boy. Cennet yani, bunu hakaret etmek için konuşmuyoruz. Ama oraya takılıp kalan yani lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talebidir usulü. Bunlar haneye talep olmuşlar. Çok da güzel cennete konmuşlar. Yerimizi bulduk, daha ne lazım demişler. Bunlar manevi evliyaullah'ın manevi makamına göre biraz ne yapmışlar? Kafasızlık etmişler yani. Uyanıklık etmemişler diyelim. Daha güzel oldu bu tabir. Uyanıklık etmemişler. Daha uyanıklar kimdir? İlliyun, yani en yüksek mertebeler kime aittir? Ülül elbaba ait. Ülül elbab halis akıl sahipleri. Halis akıl sahipleri işte bana seni gerek seni diyenler. Onlar cennet cennet dedikleri işte birkaç koş, birkaç saray, birkaç huri, birkaç ağaç isteyene ver onlara, bana seni gerek seni gibi işte. Yani Aşık Yunus'un, işte Yunus Emre'nin esas, sonra Aşık Yunus onu takliden söylemiş olabilir. Tabii bu yine hikayetendir. Rabiatül Adeviye makamı bunlar. O makamdan gelen o sözlerin devamı bunlar. Şiire dökülmüşü, nesir halindeki Evliyaullah'ın terennüm ettikleri birçok ifadelerinde bunu görüyoruz. Bana sen lazımsın ya Rabbel Alemin. Şimdi onun için havasul havasın orucuna savmı siva denir. Bunların iftarı da ne ezanla olur, ne ölmekle olur, ne cennete girmekle olur. Çünkü Allah'ım ne anselüke temamen ni'me ve devamel afiye. Bütün dualarımızda nimetin tamamlanmasını istiyoruz. Alaaddin Efendi babamız sofrada yemek dualarında bunu yapardılar. Sonra yemekte insanlara sorardılar, ihvanından yanında olanlara falan. Nimetin tamamlanması neyle olur evladım? Kimi derdi Müslüman olmamızla. Kimi derdi namaz kılmamızla. Kimi derdi imanlı ölmekle tamamlanır artık. Daha imanlı öldün, bitirdin hesabı. Kimi derdi cennete girmekle. Efendi babamız hepsine derdi ki olmadı, olmadı, olmadı. Doğru cevap değiller. Doğru cevap nedir? Buyururdu ki temamu ni'me likaullahi teala. Nimetin tamamlanması Mevla'ya kavuşmak, cemalini görmektir. Mevla'nın cemali görülmeden nimet tamamlanmaz evladım der. Onun için şimdi nimetin devamı istenir. Nimet istenir, afiyet istenir, devamı istenir, bir de tamamı istenir. Tamamlanması ancak Allah'ın cemali müşahadesiyledir. İşte kalbine oruç tuttur abi. Ben nelerden konuşuyorum şimdi, değil mi? Biz de ağzımıza burnumuza zor sahip çıkıyoruz. Daha birinci mertebeyi beceremedik ama olsun. Konuşun buyuruluyor. Konuşun. Büyüklerin kelamlarını etmek, büyüklerin makamlarından bahsetmek bizi teşvik edicidir. Neler varmış deriz. Hiç olmazsa kendi orucumuzu beğenmeyiz. Kendi durumumuzu hakir görürüz. Şimdi millete bakıp da hiç oruç tutmayan, namaz kılmayan, dinsiz donsuzlara bakıp da biz ne mübarek adamız, evliya zannediyoruz ya kendimizi. Bir de bu evliyaullah'ın oruçlarını, ibadetlerini tefekkür ettiğimiz zaman biz nerede bu büyüklerin orucu nerede? Ya Rabbi bana bir gün hiç olmazsa böyle oruç tutmayı nasip eyle. Bana bu dostlarının, arif kullarının cemaline müşahadesini hedeflemiş âli himmet dostlarının orucundan bir günlük oruç nasip eyle ya Rabbi. Demek lazım. Bunu dua etmeden, efendim bu makamı bilmesen dua etmemişsin. İnsan bilmediği şeyi istemez ki. İmrenmez ki, heves etmez ki. Onun için biz size konuşacağız. Biz size anlatacağız. Benim de makamım değil bu. Konuşmam mı hak ettiğim bir makam değil. Ama takliden, efendim, teşebbühen, benzemek bakımından anlatıyoruz. Allah Teala havasul havas, en seçkin kullarının orucu gibi bir oruç bize nasip eyleyip, kalbimizi murakabe halimize ihsan eyleyip, ta ki cennetine girip cemalini görünceye kadar da bu murakabeyi sürdürenlerden eylesin. Amin. Çünkü mesele nedir? Devamıdır. Ama normal manada oruç tutan fazileti çok. Ben şimdi sen madem böyle oruç tutamıyorsun, bu makamda değilsin, öbür orucun boşa gitti demiyorum ki sana. Ama kazancın ona göredir diyorum yani. Kazancın sonu yok. Karın sonu yok. Maddi boyutu var, manevi boyutu var. Lezzetin sonu yok, zevkin sonu yok, tadın sonu yok. Sen şimdi alt mertebeyle niye iktifa edesin? Muaz radıyallahu anh'ın rivayetinde hadis-i şerifte ne buyurur? Men sâme Ramazan Bir adam Ramazan'da oruç tuttu. Bu hadis neyi kastediyor şimdi? Bu hadis sizin tuttuğunuz, yani herkesin bildiği yemek içmek, cinsi münasebetten uzak durma. O sonra o sallat salavatil hamz, 5 vakit namazı kılacak vakti vaktinde, kazayı bırakmayacak. Tabii 5 vakit namazı kılmayanın orucu da yok, zekatı da yok. Onu söyleyeyim. Tutarsa borcu düşer, borcunu sormazlar ama sevabı hiç yoktur. Ahirette orucundan bir fayda göremez. Ancak oruç tutmamaktan dolayı yanmaz. 5 vakit namaz şartıyla ve haccel beyt, bu tabii şartlıdır. Zengin ise, yol emniyeti varsa, sağlığı sıhhati varsa, bir de nisaba malik ise, bir sene üzerinden geçmiş, hac o zaman farz olur. Hac zekat gibi değil. Zekatta sağlık şartı yok ki adamın sağlıklı olması. Parası varsa verir. Haçta sağlıklı olması da şarttır. Yol güvencesi, yol tıkanmış, eşkıya kesmiş, bilmem ne. Şimdi savaş oluyor, Suriye'den uçak gidemiyor, alttan arabayı yollamıyor, bir şeyler. Böyle bir güvensizlik olursa da, tabii yol kapanırsa o başka. Beytullah'a hac ederse, yani namaz kılacak, Ramazan orucunda bildiğimiz manada tutacak, bir de zengin ise Beytullah'a, efendim, ömründe bir kere hac yapmış ise, yani hakkana alallahu teala en yaghfir ali. Bu kulunun günahlarını bağışlaması, onu günahsız kılması Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah'a bir şey vacip olmaz. Allah-u Teala'nın kendisinin üstlendiği ve karara bağladığı ve bozmayacağını söz verdiği bir hak olur. Yani kesin af sözü veriliyor. Ben bunu konuşmuyorum. Ramazan'ın orucun daha faziletlerini. Şimdi biraz ara vereceğiz. İkinci bölümde konuşacağım inşallah. Faziletleri çoktur. Bu tabii normal Müslümanlar içindir bu faziletler. Ama biz bir üst mertebe bir üst mertebe çıkabilirsek o zaman ülül elbaptan oluruz. Halis akıl sahiplerinden oluruz. İlliyyün makamlarına yükseliriz. Rabbim cümlemizi bu makamlardan mahrum eylemesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam. Ala seyyidina Resulillah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ne konuşuyorduk? Orucun faziletleri. Tabii bazı kısımlarından bahsettik. Meratibinden bahsettik. Fakat anladığımız, bildiğimiz manada, zahiri manada tutulan orucun da ahiretteki mükafatları inkar edilemez, reddedilemez. Çünkü ilk basamak zaten bildiğimiz manada oruçtur. Yani İslam'ın şartları, İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyurur bir mektubunda. Kur'an-ı Azimüşşan ekseri ayetlerinde cennete girme vaadi İman ve ameli salihe bağlandı. İman altı esasa inanmak. Bu bellidir. Fakat amel salih sadece şunlardır diye sınırlanamaz. Amel salihin de sonu yoktur. O kadar zikir çeşitleri var ki. O kadar dualar var ki. Yani binlerce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu sünnet dua var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra zikirler var. Ondan sonra nafile namazlar var. Nafile oruçlar var. Yani topladığın zaman işte dediğim gibi binlerce iyi amel çıkabiliyor. Yani işte ana babaya iyilikten, işte efendim yetimin başını sıvazlamaktan, yok öksüze dullara para vermekten, işte ne bileyim yerden taşı kaldırmaya kadar, yani yol açmaya kadar, yani salih amel, her şey salih amel. İyi bir amel diye konuşursak 60 küsur efendim salih amel, yani imanın şubeleri olarak geçiyor. Salih amele dahildir. Ya sonra İmam Beyhaki mesela Şuabul İman diye bir kitabı var. Şuabul İman ama imanın şubeleri. Halbuki orada imanın şubeleri derken imanın amele yönelen, amelde görünen eserlerini kasteder. Orada mesela işte hayvana acımaktan tut, köpeğe su vermekten tut. Yani susuza, yani hayvan bile olsa manasında konuşuyorum. Bütün bu salih ameller zikredilir. Yani salih amelleri ihata edemeyiz. Bir tek bir kitap da bunu kuşatamaz. O zaman cennete girme de bunlara bağlandı. İmanı anladık. Ameli salih desek ki bunların tümüdür. Bunların tümünü yapacaksa cennete girecek anlamı çıkar. O zaman cennete giren çok az çıkar. Çünkü o amellerin hepsini. Sen Muhittin Arabi misin? 4000 sünnetin hepsini yaptım. Bir tek kızım olmadığı için damat alamadım, o sünneti yapamadım diyor. Zaten kızın yok, sen nasıl yaparsın? Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri misin? Yani dört sünneti terk ettiğin gören Mahmud'un arkasına kılmasın. E şimdi burada kaç kişi kalıyor yani böyle bütün salih amelleri yapacak da cennete girmek için? O zaman burada başka bir şey var. Yani İmam-ı Rabbani buyuruyor ki salih amellerin tümünü yaparsan cennete girersin manası çıkarsa bu işi zora koymaktır. Milleti cennetten çıkartmaktır. Bu mana doğru olmaz diyor. O zaman ne yapacak? Bazı salih ameller olacak. Hepsi olmayınca bir kısmı olacak mutlaka. E bir kısmı olacağı zaman bunlar hangisidir? Hangisidir, hangisi değildir? E burada da ayetten, hadisten delil lazım. Biz kafamızdan alimler toplansalar şunlardır, şunlar değildir. Şunlar yeterlidir. Nasıl konuşacak? Cennete girme vaadini, Allah cennete girme müjdesini, sözünü onlara bağlamış. Böyle bir konuda içtihat geçerli değil ki. Yani çünkü Mevla'nın muradını burada anlamaya çalışıyorsun. Bu sefer Mevla'nın halis fazl-ı keremiyle bana gelen ilham ile diyor. Yani ilham da biliyorsunuz evliyaullah'a peygambere gelen vahidir. Evliyaya gelen ilhamdır. Kaynağı aynıdır ama oraya da Mevla'dan geliyor, buna da Mevla'dan geliyor. Fark şudur, vahye inanmayan kafir olur. O zata gelen ilhama inanmayan mahrum olur ama kafir olmaz. Yani ona nasipsiz olur o faziletten. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri ne kadar güzel tabii bir tespit etti diyemiyorum. Çünkü ilhamla gelen şeyde tespit olmaz. Halis fazl-ı keremiyle gelen ilham ile bana ilka edildi ki, yani kalbime bildirildi ki, bu salih ameller İslam'ın beş şartıdır. Allah Allah. Ne kadar doğru ama. Çünkü amenüde iman ettiler altı şart. Ve amelüs salihat, salih ameller beş şart. İslam şartları. Yani iman şartları, İslam şartları. Yerine getiren dehalel cennet. Cennete girdi. Ne güzel bize izah etti görüyor musun? O olmasa yani hiçbir kitapta da ben görmedim. Ha, bu kadar da kitap okurum. Bu mektubatın bu ifadesini hiçbir kitapta görmedim. Salih ameller İslam şartları yeter diyor. Çünkü yeter derken yani bunlarla cennete girilir. Yoksa adamın hiç günahı olmayacak. Öbür ibadetlerin hepsini yapacak. Böyle şartlar kime şart koşasın ki? Kim yapacak, tamamlayacak? Hiç günahsızlık veya bütün iyilikleri yapmak. Kimine, kimse güç yetiremez ki. Onun için beş şart. Beş şart, kelime-i şehadet zaten imandan ayrı olarak bu dille ikrardır. Amele gülü. Zaten amentü billahi melaketi. Amentü billahi melaketini, amentüsünü okumak imandır demiyoruz ki sana. Adam inanmadan amentüyü okusa Müslüman olur mu? Oradaki iman aktül kalptir. Yani kalbin bu görüşlere bağlanıp kalması ve şüphesiz bir şekilde inanmasıdır. İnanmasıdır. Adam dilsiz ise amentü billahi hiç diyemez ki, dili yok. Bu adam Müslüman olamayacak. Yani orada amentü billahi'den maksat nedir? Allah'a inanmak, melek, kalben, aklen, fikren bunlara inanmaktır. Bu onun için amelde alakası yoktur. Sadece akılda, beyinde, fikirdedir. Velev ki dille telaffuz edilmese de inanmak imandır. Bunlara altı esas ama. İslamoğlu gibi kader tartışmalı dediğin anda iman altı esası bozdun, yoldan çıktın. İman dairesinden çıkarsın. Kader inkar, birini inkar, hepsini inkardır. Amentü bölünmeyi kabul etmez. Şimdi öbürü salih ameller nedir? İslam şartlarıdır. İslam şartları da nedir? Şu hadiste bildirilmiştir. Büniyel İslamu alâ hamsin. Şehadete la ilahe illallah enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salat ve itaiz zekat ve haccil beyti ve savmi Ramazan. Bazılarına o savmi Ramazan ve haccil beyti. İslam beş temel üzerine oturtulmuştur. Birisi Allah'tan gayri ilah olmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şahitlik etmek. Bak dikkat et. İnanmak demiyor. Şahitlik etmek. Bu şahitlik nedir? Dille ikrardır. Onun için bu imandan farklıdır. Bu ameli salihe giren. Kelime-i şehadet okumak ameli salih. Ne demek? Dilin zikridir. Yani kalben inandığın şeyi dillen söylemektir. Dilin zikridir. Dilin zikri ne demektir? Hani Allah la ilahe illallah la havle ve la kuvvete illa billah. Ameldir bu. Dilin zikri ameldir. İman değildir ki. Nice imansızlar da dilinden bunu söylüyor. Ama imanı olmadığı için ameldir ama salih değildir. İmanlı olursa zikrettiği zaman o ameli salihtir. Kalp işi değildir. Çünkü dil işidir. Dillen zikri konuşuyoruz. Onun için bir kelime-i şehadet. Ramazan-ı Şerif'te şehadeti çok yapın. İstiğfar çok yapın. Bunlarla Rabbinizi razı edeceksiniz. Sonra İki isteğinizi çok yapın. Birinle cenneti isteyin, birinle cehennemden sığının. Kesinlikle felah bulacaksınız, cennete erişeceksiniz. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tûbü ileh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve eûzü bike minen nâr. Bu dört hasleti çok yapın. Hadisinin dördü burada bu zikirlerdedir. Dördü. Birleştirmişiz onu. Evvelce ben akledemedim onu. Tek tek söylüyorum. Sonra baktım Seyyid Maliki Hazretleri'nin bir sohbet kasetini dinliyordum. Çok eski bir sohbetinde. Bunları cem etmişler. Yemen meşayihi. Yani akletmişler. Sünnet-i hasene yapmışlar. Güzel olmuş yani. Bu dördünü birlikte zikredeceğiz. Yani 89. sayfa. Derginin 89. sayfa. Hep önde açık olsun. Eğer ezberlediysen tamam, açık olma lüzum yok. Ezberlemediysen koy iftar sofrasında yanlaşın. Çoluk çocuk 3 kere 5 kere tekrar edin buyuruluyor. 4 gazeteyi çok yapın. Şimdi salih ameller nedir? Birisi kelime-i şehadetin zikridir. Dille ikrarıdır yani. Bu amele giriyor, imana girmiyor. Sonra namaz, oruç, hac, zekat. Zaten zekat nisaba malik olup bir sene üzerinden geçmiş olan şartları var. Haccın da bazı şartları var. Beden sıhhati, yol emniyeti, yine nisap, zenginlik şartı var. Namaz, oruç. Oruçta yine sağlık şeyi, yani Müslüman bir doktor tutamazsın dese, o da düşebiliyor. Namaz, kafası sallanan hiç kimseden kalkmaz. Bir adam diyorsa ki benim kafam, hiçbir yerim uydur, her yerim felç, mefluç vaziyetteyim, hiçbir yerim kıpırtaşmıyor. Kafanı oynatabiliyor musun? Oynatabiliyorsun. Kafanı oynatabiliyorsan namaz farzı düşmez. Ama başını da oynatamıyor, o zaman gözle kaşla namaz olmaz. O zaman düşer. İyileşirsen kaza lazım gelir, iyileşmezsen Mevla sormaz. Çünkü başını oynatamayacak kadar ağır vaziyette. Bu itibarla büyük bir müjdedir. Salih amellerin tümünü yapmak bize şart koşulmamıştır cennete girmemiz için. Bir kısmını yapmakla iktifa edilmiştir. Bu bir kısmı da İslam'ın 5 şartıdır. Salih amel olarak. Şimdi bu usta yine bize fikir verir, delil de olmuş oluyor. Yalnız bir ilavesi var. Amr ibn Murrat el-Cüheni radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bu sahih hadiste geçiyor. Kuzaa kabilesinden. Yani bunlara Kuzai deniliyor. Sahabeden olan bir zat. İsmi zikredilmiyor. Bazı şehirlerde bu zatların isimleri bazı şehirlerde verilmiş olabilir. Metinde yok. Dedi ki ya Resulallah, söyle bana bakayım. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edersem, yani iman ettim zaten, dilimle de bunu ikrar edip söylersem. Şimdi İslam birinci şartını söylüyor. Ama o İslam 5 şartı diye konuşmuyor burada. Bunu söylüyor. 2. O sallaytu salavatil hamise. 5 vakit namazımı kılarsam. Pazarlık yapardılar bazı bu zatlar. O sumtu Ramazan orucunu tutarsam. 3. de bulduk. Yalnız ilave var. O da nedir? Ve kumtuhu, teravihleri de kılarsa. Teravih burada çok ciddi manada şartlar yani arasında. İslam şartı demiyorum, yanlış anlama. Bu zatın zikrettiği şartlar arasına geçiyor. Teravihi de kılarsam. Bu çok önemli. Vatiyeti zekatı da verirsem. Burada haccı söylememiş. Artık zekatı verirse, zekatlıksa hacca da gitmeklik olduğunu anlaşılıyor zaten. O da içinde mündemiştir yani. İslam'ın şartlarından farz olduğu için haçsız olmaz. Farz olan için. Belki hastaydı. Belki yol emniyeti yoktu. Belki hastaydı. Mesela o da olabilir. Şimdi o kişinin özel hali de olabilir. Onun hakkında 4'e iner. Değil mi şimdi? Onun hakkında 2'ye iner. Adam şimdi doktor da tutma demiş, oruçta tutamıyor. Fakir zaten, zekat da düşmüş, haç da düşmüş. Bunun hakkında nereye indi 5 şart? 2'ye indi. Kelime-i şehadet zikriyle namaza indi yani. Öbüründe mükellef olmuyor ki adam. Bunun gibi yani. Burada bunları söylüyor. Femin menene. Söyle bana, ben kimlerdenim? Ben nerenin malıyım, kimlerin adamıyım diyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyuruyor ki, İbn-i Huzeyme sahinde geçiyor, İbn-i Hibban'da geçiyor. Birçok kaynakta var. Buyurdu ki, men mâte alâ hâzâ. Sahabe de orada, onlara da şahit ediyor. Kim bu adamın dediklerini yaparak ölürse. Yani bu adama özel konuşmuyor. Şehadet, namaz, oruç, zekat, bir de teravih. Bak dikkat et, bu şartlar, bunların hepsinde ince ilimler ve işaretler ve delaletler var. Öyle bir kelime atlanmaz burada. Çünkü biri eksik olduğu takdirde bu meşrut yerine gelmez. Müjde yerine gelmez yani. Buyurdu ki her kim bu adamın söylediği sıfatları haiz olarak ölürse, iki parmağını böyle dikti, yani parmaklarını böyle kaldırdı. Buyurdu ki kâne mâ'nnebiyyîne ve sıddîkîne ve şühedâ yevmel kıyâme. Kıyamet günü. Peygamberler bu taraf diyelim, bu taraf sağ taraf olsun. Sıddıklar bu taraf. Şehitler bu taraf. Burada duruyorlar. Bu adam da bu parmak bunun yanında nasıl yakınsa bu iki parmak gibi olurlar. Ne kadar, ama teravihin önemini görüyor musunuz? Bu müjde de herkese. Şimdi bak, cennete girmek ayrı bir şey, dikkat edin. Çünkü cennete girersin, yanıp çıkarsın, sonra girersin, kaç bin sene sonra çıkarsın. Şimdi burada farklı bir müjde var. Burada nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle iki parmak gibi yakınlık var. Bu adam cehenneme girmesi hiç söz konusu olmaz. Nebilerle beraber olan, zaten cehennemden yanıp çıkanlar da pek peygamberlerle iki parmak gibi de yana olmaz yani. Makam itibarıyla. Bu adama yüksek bir makam vaat edildi. Fakat buyurdu, malem yavukka valide, ana babasına isyan etmemek şartını da ben ekliyorum. Yani bir adam bütün İslam şartlarını yerine getirirse ana babanın meşru istekine. Anam baban dedi ki açıl. Kızına dedi ki başını aç, bacağını aç. Kız dedi ki çarşaf giyeceğim. Dinlemeyecek ana babayı. Orada dinlemek haramdır. Anladım. Baba dedi ki oğluna sakalını kes. Ben seni böyle istemiyorum bilmem. Kesemez. Sakal tıraşı haramdır. Haramda baba ana babaya itaat yok. Çünkü bu ufak tefek bir konu değil ki, haramdır yani. Onun için yok bana içki getir. Yok beni zina götür. Bunlar gayrimeşru şeylerdir. Bunu ana baba da istese bunlara itaat etmez. Ama para ver, haçlık ver, şunu ver, bize şunu al, klima al, soba al, dolap al. Çocuk da bıkmış. Bu anam babamın da istemekleri bitmiyor, böyle şey yok. İstekleri meşru mudur? Meşru. Ama lazım değil. Seni alakadar etmez. İki tane var. Seni alakadar etmez. اَطَعْ وَالِدَيْكْ وَاِنْ اَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكْ. Ana babana itaat et. Laf dinle. Bütün malından seni çıkartsalar da, bütün malından seni çıkartsalar da. Nerede şimdi öyle çocuk? Neyse, ana babalar akıllı olsun da çoluğun çocuğunu günah sokacak teklifler yapmasınlar. Çünkü sonra cehenneme onları atmış olurlar. Cehenneme atmış olur. Madem ana babasınız merhametli olmanız lazım. Tefsirde ne diyor Ruhul Beyan'da? Diyor ki bir ana baba çocuğunun yapmayacağını anladığı bir şey varsa onu istemesin diyor onlarda. Niye? İsterse yapmazsa günaha girer. İstemesin, çocuğunu da günaha sokmasın ki cehenneme sokmasın. Ana baba akıllı olacak. Şimdiki ana baba biliyor ki çocuk çay vermeyecek. Ona gidiyor ki de çay versene bana. Çocuk diyor ki sen al. E biliyorsun bu çocuk böyle. Daha sen şimdi ne çay istiyorsun her gün ya? O sonra git şunu yap. O diyor ki yapmıyorum. Bilmem ne. Ne oldu? Bir günah, iki günah. Kebair günah bir de. Büyük günahlar. Ana babaya isyandan çocuğu da çocuğum niye böyle? Ya bana ne yani? Ahlakını sen verseydin. Terbiyesini sen verseydin. Yani o ayrı bir konu. Ondan ben mi sorumluyum? Bana ne soruyorsun? Ama şu var. Çocuğunun laf dinlemeyeceğini bilen ana babalar o şeyi teklif etmesin de kardeşim ya. Bak çocuk müjdelerden mahrum oluyor. Çünkü meşru istek. Çay isteyebilir anası babası. Para ister. Olmadı bir daha ister, bir daha ister. Çocuk da öf ya, püf ya, bıktım ya. Alıyoruz alıyoruz durun. Kime dağıtıyorsunuz bunları ya? Geçen hafta buzdolabını doldurduk. Bir haftada nereden bitti? Konuşma böyle şeyle. Varsa paran alacaksın. Bütün malın bitene kadar anana babana itaat et. Hadis sahiptir yani. Tabii alttan alırsa anneciğim işte ben de çoluk çocuğum var. Ben de geçimim sıkışıyor. Nasıl yapsak acaba? Gönlünü al, ayağını öp, başını öp. Beni alakadar etmez. Ben de kendime göre beni alakadar eden kısmıyla muhatabım. Ben de ona göre hareket ettim anamdan babamdan. Benim de başıma ona göre imtihanlar gelmedi mi? Senden kat katı fazlası geldi. Üf demiş miyim? Yok. Bir itaatsızlığım var mı? Yok. Sesimi yükseltmiş miyim? Yok. Ama keyfime değil yani. Bayağı da imtihan yaşadım. Maddi manevi. Ama itaat edeceğiz arkadaş. Biz ayet-i hadisi okuyorsak, millete anlatıyorsak en başta biz amel edeceğiz de. Ondan sonra iş paraya dokundu. Ne anası babası arkadaş ya. Ben enayi miyim ya parayı pul edecekler, boş yere bana para istiyorlar. Öyle bir şey yok. İkna edebilirsin, konuşabilirsin ama itaat. Yani meşru isteklerde itaat. Ama içki, kumar, faiz, fuhuş. Ananın, babanın gayrimeşru talepleri var. Bunlar da itaat. La ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan nakrasında yaratılmışa itaat yok. Anan baban da mahluk olduğuna göre itaat edilmez buyuruyor. Şimdi anaya babaya isyan etmese diyor, işte Ramazan orucunu bunlardan biri olarak şart kabul ediyor. Bir de teravihi de burada eklemiştir. Ente ilahi la ilahe gayruk feğfirli zembel azim. فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمِ اِلَّا الْعَظِيمِ Amin.